зараз для вас прогучыць твор Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Гісторыя 12. Пра тое, як у каляровай затоцы зноў з'явіўся не такі ўжо загадкавы незнаёмы. Ну, дык цяпер ужо вам зразумела, чаму ў каляровай затоцы пачулася гэта невялікая боўць. Невялікая, бо чарвяк усё ж такі не хахуля. Так, чарвяк ізноў боўтаўся на кручку, але на гэты раз ён быў з фотакамерай, якая каштавала, мабыць, не менш, чым адзін невялічкі горад. Падводныя жыхары абкружылі чарвяка і моўчкі талопіліся на яго. Але ён не звяртаў на іх ніякай увагі, толькі з адной хахулі вітаўся і размаўляў. Цяпер гэта быў яшчэ больш развязны і балбатлівы чарвяк. А што паробіш? Слава хутка псуе не толькі людзей, але і чарвякоў. «Прывітанне, паненка хахуля!» – забалабоніў чарвяк. «Як твоё неацэннае здароўе? А вось апантанаму рыбалову блага, зусім блага. Ты на што яго так балюча цяпнула? Ён усё-такі інтурыст? Зрэшты, усё да лепшага не цяпнула б, дык не праславіўся б на ўвесь падземны свет». Ці ведаеш ты, хахуля, пра што уся прэса гаворыць? Цяпер ты паедзеш са мною ў рэдакцыю. Ты там даваць меш інтэрв'ю, цябе будуць фатаграфаваць, а прэса ізноў будзеш умець. А потым ты, можа, патрапіш на конкурс прыгажосці, і пра цябе будуць казаць «Хахуля, міс хараства падземнага свету». «Я не ведаю, хто такая прэса», адказвала хахуля. Нехай яна сабе гаворыць пра мяне ўсё, што хоча, але лепей хай бы прамаўчала. А на конкурс хараства мне нізавошта не патрапіць, бо ў мяне нос задоўгі. Ты патрапіш, ты абавязкова патрапіш. Чарвяк нецярпліва круціўся на кручку, бо ад каляровай вады яму рабілася млосна, і ён спяшаўся, як найхутчэй выканаць сваю місію. Доўгія насы ўваходзяць у моду. Цяпер паненкі спецыяльна нарошчваюць насы, каб паспяваць за еўрапейскай модай. Дык збірайся, насатая паненка, хутчэй. Цябе чакаюць аплодысменты, фотакамеры, кветкі. Ох, я кветак не люблю. Я іх не ем, прастадушна адказвала хахуля. І ў камеру мне таксама нешта не хочацца. Шаноўны, а мой нос... «Ці адпавядае модзе?» – спыталася старая шчупачыха і разявіла пашчу. «Ай, адступіцеся, мадам! Ваш час прайшоў гадоў 150 таму!» – няветліва перапыніў яе чарвяк. «Ну, дык што, хахуля, паплылі наверх? Да славы і воплескаў!» «О, я не люблю шуму!» – прызналася хахуля. Здаецца, жыла бы жыла ў сваёй норцы, абы ніхто не перашкаджаў. А па начах пры месяцовым зянні купалася б і гуляла ў хованкі з козуркамі. Гэта так рамантычна. «Ай, табе адно гуля на ўме», – ўшчуваў яе чарвяк. «Легкадумная, правінцыялка. А пакусанаму табой апантанаму рыбалову ўжо не дагуляў. Яму прышчэпкі ад шаленства збіраюцца рабіць. Бедны яго жывот». «Ах, нешчаслівы ён. Хоць бы ты паказалася наверх медкамісію, якую прайшла, каб даведаліся, што ты здаровая». «Бедалашка», – уздыхнула хахуля. «Няўжо там наверсе ўсё так строга?» «Не вер ты яму!» – закрычаў шчупачок. Ён да гэтага часу з разяўленым ротам слухаў той падман, які вёз чарвяк, але нарэшце ачомаўся і абурыўся. «Хахуля, ты што, не бачыш, як ён маніць? А яшчэ журналіст. Не ідзі з ім. Яны з цябе чучала зробяць». «Чучала? Не хачу», – схамянулася хахуля. «Ну і дзівачка, ты ў тэлевізор патрапіш, разумееш, дурнічка», – угаварваў яе чарвяк. «А што такое тэлевізор?» «Тэлевізор? Гэта такая каляровая скрынка, адказаў чарвяк. «Скрынка! Не хачу ў скрынку!» Рашуча запратэставала хахуля. «Цямнота! Апошні раз пытайся, ці пойдзеш са мной да славы!» «Не, нешта боязна мне!» адказвала хахуля. «Ай, цямнота і дзікунства гэтай затокі не мае межаў!» констатаваў чарвяк. «Ну, падставляйце свае неадукаваныя рылы! Я зараз вас на камеру здымаць буду! Прашу усміхнуцца!» Усе заусміхаліся. Уяўляеце, як усміхаецца шчупачыха, якой 300 гадоў. «Ну і красуні тут у вас», – прамармытаў чарвяк. «Ну што ж, мая місія закончана. Выдам у падземнай газеце фотарэпартаж пад назвою «Грымасы цясноты і дзікунства». Хоць які ганарар, да я атрымаю. Гэй, там, наверсе, выцягвайце мяне назад». І чарвяк велічна паплыў у гару, седзячы на сваім кручку. Гісторыя 13-я. Гэта даволі каротка, але змястоўная гісторыя пра тое, як шчупачок і хахуля, а следам за імі слімак, адважваюцца на смелы ўчынак. Пасля таго, як чарвяк адплыў, на падводных жыхароў напаў нейкі одум. Гэта значыць, што яны сядзелі нерухома і кожны думаў сваё. Можа, таму спрыяў і колер вадкасці, што сплывала з трубы, белаваты з блакітным адлівам. Першы ачомаўся вадзяны клоп і сказаў: «Ах, цяпер нам спакой не будзе ад дзвюхногіх. Гэты вяртлявы разнясе пра нас пагалоску па ўсім свеце. Ведаю я гэтых журналюгаў, а ўсё гэтае насатае вінаватае». З гэтымі словамі ён паказаў на хахулю. «Чым же яна вінаватая? Ёй і так дасталося!» Гэта падаў свой голас з ракаўкі слімак. Дзіўныя рэчы адбыліся з гэтым мікчаком. З нядаўняй пары ён пачаў адчуваць сябе як бы рыцарам, заступнікам усіх кволых і бездапаможных істотаў. Хаця яго самога ледзьве бараніла ад страху жыцця ягоная крохкая ракаўка. «Бруханогім слова не давалі!» Абсек яго вадзяны клоп. «А ты, насатая, прызнавайся, што ты там людзям нагаварыла пра нашу каляровую затоку? Каму ты там на версе інтэрв'ю давала, га? Прызнавайся, бо я ўсё адно выведу цябе на брудную ваду». «Я стамілася», – адказала хахуля. «Я стамілася ад вашае брудная вады. Мне ўжо нічога не хочацца, толькі аднаго хочацца – каб неба было блакітнае, і каб вада пад небам была блакітная, і каб пясок быў жоўты, і каб у пяску хоць якую норку вырыць. І яшчэ хачу, каб шчупачок быў здаровы». А шчупачок у гэты час займаўся тым, што кашляў. «Чуеце, як ён кашляе?» – гаварыла хахуля. «Я ведаю, што яму можа дапамагчы. Чыстая вада, вось адзіная для яго лякоба». «Што такое чыстая вада?» – спытаўся хрыпатым голасам шчупачок. «Яна смачная?» «Ой, яшчэ якая смачная! Ведаеш што, шчупачок, па дарозе сюды, як ад кароў уцякала, я знайшла адну крынічку. Вада ў ёй халодная, празрыстая, вада бруіцца паміж каменьчыкаў, спяшаецца да ракі і скача з берагу ў рэчку. Шкада, што вось надта цененькая гэтая рычаінка. Нары каля яе не пабудуеш. Але напіцца можна. Дык вось, шчупачок, хадзем са мною да крынічкі. Нап'ейся з яе, можа, і горла тваё палепшае. Паплылі са мной. Я дарогу ведаю». «Ой, паплылі!» – загарэўся шчупачок. «Коды?» – страпянулася шчупачыха. «Коды з каляровае затокі? А ці ведаеце вы, што там, на краі свету, дзе вада з небам сутыкаецца, жыве страшны чмых?» «О, а што гэта за істота такая, чмих?» – запиталася цікавна хахуля. «Йон страшний? Кусається йон?» «О, яще які страшний!» – сказала щупачиха. І почала розповідати показку про страшного чмиха. Ні одному ж водяному клопу страшної казки розказувати. «Ну так ось, страшний чмих поселився там, де кончається кольорова вода і починається прозристая. У його довгі широкі нос, якби труба, на якой люди марші грають. І гэтым своїм носом трубой ён час ад часу ось так робить. Чмих! Чмих! Калі хто приплаве ва ўладанне чмиха, дык у таго ад чмыхаў пачынае ў галаве круціцца, круціцца, і на сон яго хіліць пачынае. А калі гэты плывун засне, гэты чмых яго сваім носам трубой і засмокча. Ой, не хадзіце, дзеткі, ў краіну чмыха. Гэтым скончыла сваю страшную показку шчупачыха. Ай, забубонае невуцтва, запярэчыў вучоны клоп. Ніяких чмыхаў у прыродзе не бывае, але ёсць закон, які забраняе нашу каляровую затоку пакідаць, бо чыстая вада не для нас. А чыстай вады у каго хочаш у галаве закруціць. Пакуль яны дыскутавалі, хахуля са шчупачком рушылі ў дарогу. «Авой! Авой, а вы куды?» – загаласіла шчупачыха. «Вернитесь зараз же! Хіба не чули, что казав дядька Клоп?» «Не руш, нехай плывуть!» – озвався водяный Клоп. «Наглытаются чистые воды, сами попросятся назад, а мы еще подумаем, примать их у каляровую затоку, або не примать. Крынічка! Якая там крынічка? У сети няма уже ніяких крынічек. От цивилизации, разумеете, не утячешь». «Чакайце, і я з вамі!» Пачуўся голас з ракаўкі. Вядома ж, гэта быў Слімак. Яму таксама карцела паглядзець на ручаінку з гаючай вадой, таму ён дужа спяшаўся, адразу падключыў пятую перадачу. Толькі ж якая яна ў Слімакоў, тая пятая перадача? Нагадаю, што для вас гучала казка Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытала Ліка Пташук.